Bizitza ematen ari zarela, bizitza ematen ari zarela esatea, edo esan gabe, bizitza ematen ari zarela ikusgarri egitea. Maitasuna egiten ari zarela, maitasuna egiten ari zarela esatea, edo esan gabe, maitasuna egiten ari zarela ikusgarri egitea. Larrua jotzen ari zarela, larrua jotzen ari zarela esatea, edo esan gabe, larrua jotzen ari zarela ikusgarri egitea. Popatik ematen ari zarela, popatik ematen ari zarela esatea, edo esan gabe, popatik ematen ari zarela ikusgarri egitea. Lurrikara bat eragiten ari zarela, lurrikara bat eragiten ari zarela esatea, edo esan gabe, lurrikara bat eragiten ari zarela ikusgarri egitea. Etxe bat zure eskuekin eraikitzen ari zarela. Etxe bat zure eskuekin eraikitzen ari zarela esatea, edo esan gabe, etxe bat zure eskuekin eraikitzen ari zarela ikusgarri egitea. Norbaiti ukabilkada bat ematen ari zarela. Norbaiti ukabilkada bat ematen ari zarela esatea, edo esan gabe, norbaiti ukabilkada bat ematen ari zarela ikusgarri egitea. Jauzi bat egiten ari zarela. Jauzi bat egiten ari zarela esatea, edo esan gabe, jauzi bat egiten ari zarela ikusgarri egitea. Pixa egiten ari zarenean, pixa egiten ari zarela esatea, edo esan gabe, pixa egiten ari zarela ikusgarri egitea. Euria ari duenean, euria ari duela esatea. Elurra ari duenean, elurra ari duela esatea. Sua ari duenean, sua ari duela esatea. Arto artean zaudenean, arto artean zaudela esatea. Hiltzera zoazela esatea. Hiltzen ari zarela esatea. Hiltzea. Ezkontzan, ezkontzaren unea. Epaiketa batean, epaiaren unea. Bake itun bat sinatzen ari zarela, bake itun bat sinatzen ari zarela esatea, edo esan gabe, bake ituna sinatzen ari zarela ikusgarri egitea. Ondo aterako da mantra bilakatzen ari zarela, ondo aterako da mantra bilakatzen ari zarela esatea, edo esan gabe, ondo aterako da mantra bilakatzen ari zarela ikusgarri egitea. Ez daukat denborarik mantra bilakatzen ari zarela. Ez daukat denborarik mantra bilakatzen ari zarela esatea, edo esan gabe, ez daukat denborarik mantra bilakatzen ari zarela ikusgarri egitea. Madarikatua bilakatzen ari zarela. Madarikatua bilakatzen ari zarela esatea, edo esan gabe, madarikatua bilakatzen ari zarela ikusgarri egitea. Gorroto zaitut mantra bilakatzen ari zarela. Gorroto zaitut mantra bilakatzen ari zarela esatea, edo esan gabe, gorroto zaitut mantra bilakatzen ari zarela ikusgarri egitea. Maite zaitut mantra bilakatzen ari zarela. Maite zaitut mantra bilakatzen ari zarela esatea, edo esan gabe, maite zaitut mantra bilakatzen ari zarela ikusgarri egitea. Ez dut ulertzen mantra bilakatzen ari zarela. Ez dut ulertzen mantra bilakatzen ari zarela esatea, edo esan gabe, ez dut ulertzen mantra bilakatzen ari zarela ikusgarri egitea. Kalean ekintza bat egiten ari zarela, kalean ekintza bat egiten ari zarela esatea, edo esan gabe, kalean ekintza bat egiten ari zarela ikusgarri egitea. Santo Tomas egunean, txerria nola hiltzen ari diren ikusten ari zarela, txerria nola hiltzen ari diren ikusten ari zarela esatea, edo esan gabe, txerria nola hiltzen ari diren ikusgarri egitea. Filma bat egiten ari zarela, filma bat egiten ari zarela esatea, edo esan gabe, filma bat egiten ari zarela ikusgarri egitea. Pieza bat egiten ari zarela, pieza bat egiten ari zarela esatea, edo esan gabe, pieza bat egiten ari zarela ikusgarri egitea. Bertso bat egiten ari zarela, bertso bat egiten ari zarela esatea, edo esan gabe, bertso bat egiten ari zarela ikusgarri egitea. Kantu bat konposatzen ari zarela, kantu bat konposatzen ari zarela esatea, edo esan gabe, kantu bat konposatzen ari zarela ikusgarri egitea. Testu bat idazten ari zarela, testu bat idazten ari zarela esatea, edo esan gabe, testu bat idazten ari zarela ikusgarri egitea.